stali na dole na speedowani. Ani nie patrzyłem na twarze, wiesz, ja, że nie chcę kanałami chodzić po osiedlu. Jeden kojarzy, że siedział w pierdlu. Jezus. Kiedy słyszę moje nazwisko, ten drugi chce superlajta mojego, to nogi zgina. Za jego oczami człowieka nie ma. Ślina, adrenalina, ale daję i idę z tym kiblem. Uznaję ich siłę i udaję, idę przed bydłem. Myśleć spokojnie, masz przewagę, wróć tam. Jeden nie wiedzą, że ja to ja, dwa w zamku klucz złam. Mój but klucz, jego łoki trzyba. Słyszę jak wyzywanie, to żyję jutra chyba. Teraz alternatywa, spierdalać czy gadać? Gadać, 150% mogę wam dać. Cisza, 200, 175, 200 i tydzień, kurwa, bo zrobię ci rzeźnie. Zajebiście, nie, nieźle, skąd ja kurwa wezmę i w ogóle co za bezsens. Nie śpię, po godziny wczesne, telefony do rodziny. Jestem, halo, jestem twoim kuzynem, pożycz mi na czesne. No tak, bez ciem, aha, no to dzięki. Nawet za siebie samą nie dałaby uciąć ręki. Setup, nie, telefonuję, te kojarzę co się dzieje, bo ja nie pojmuję. Ej brat, wali mi się świat, aha, tak. O 8 pod blokiem cały skład, osiedlowy wywiad uruchomił wszystkie kontakty. Około 11 znałem pewne fakty. Późnym popołudniem wiedziałem już, kto ma draksa, kto broń. W końcu dotarłem do pewnej Magdy, znasz ją? Nie, mniejsze o to, mówię jej, mam kłopot i że siedzę w gównie potąd. I czy wie, czy ją robotą jest ten kwas? Ona mi mówi, daj mi czas. Po chwili wraca, mówi pod ten adres raz. Jej facet wlas, ale szybko wylas. Wyniósł go na butach jakiś jebany lovelas. Milan. Jadę, stary, jak wjedziesz na autostradę, to wziąłbyś i nadep. Prawie dwa razy wypadek, w końcu patrz, to chyba tu. Chata jak ze snu i dojebane BMW. Żyć, nie umierać, tylko że i co teraz? Niewidzialna bariera, z nimi się nie zadziera. Trzymają łapy na sterach, maczają palce w aferach. Znikają ludzie i to znikają do zera. Więc ja za chuj tam nie pójdę, chyba że masz bulteriera szybszego niż Givera. Humpel już mówił, popieram, gdy nagle furtka drgnęła. Chciałem krzyczeć, nie strzelaj. Widziałem znicze, no może cholera. Pobicie kamera w oczach obficie pobiera. Obrazy nadzierające i życie przewija mi się i idzie, znaczy się w powietrzu. Płynęła Angela, córka miliardera, uśmiechnęła się i sponiewierała szofera. Angela, która lubi relaks. Angela, która na zakupy wybiera się bez portfela. Krótko, czas stanął mi i kumplowi. Szybko, pojechaliśmy za nią do obi. Co taka tam robi, ta tajne spotkanie. Jeszcze dwie panie, że cisza na planie. Nie, no i ten jeleń, czy Daniel. Zaraz przez radio węzeł dostanie wezwanie, że taka to, a taka BMA jest w gorszym stanie. Jestem sam, nie, włącz rozumowanie. Mam zadanie i czas na wykonanie. Streszczam się, chodźmy gdzieś, chodzi o przetrwanie. Chodźmy gdzieś coś zjeść, gdzie stanie, ale fajnie. Ej, błagam cię, chcesz, pokażę ci mieszkanie. Miałem włamanie centralnie, wyryli mi piątek na ścianie, a ja nie wiem co jest grane. To prawda, kochanie, boję się, że coś się stanie mi albo mojej mamie. To nie porwanie i to nie bajer, chodźmy zanim przyjdzie ten frajer. Koniec bajek, stała, ubrała, ubrani i wyszliśmy. Pojechaliśmy w jej koleżanek Nissanie, jak na rajdzie Wisły. Hamowanie z pełnej pizdy, jak na ekspedycjach jajo. Wysiada Angelika, chłopaki gwizdają. Ej, po co ja ją tak właściwie tutaj? Anioł w skórzanych butach, a jej facet to brutal. A więc chowaj fiuta, nawet jeżeli się łasi. Nawet przez chwilę nie myśl o tym, że mógłbyś ugasić to ciało. Ciało pasić czy nie kuta się ubije, mało czasu zostało. Właściwości THC znają ci co palą. Ona mówi halo tato, a ja słyszę jego nie. Z jej noki komunikator i jak wentylator cały świat wiruje. Ona pyta jak się czuję, mówię co się czuje. Strach, strach się czuje tak jak wszystko, chujem. Strachu się nie opisuje i tak patrzę co robi. A ona esa wystukuje po 10 minutach. Skiza, zbliża się BMW-ca, w niej pies mu mordę lizał. Jej szofer psi lizak, typek fajny ma design. Szafa 2x2 dziary i dready. Analiza, na siedzeniu pasażera mój kumpel się rozpierdziela. Wychodzą z jednej strony, tamtych drzwi się nie otwiera. Już teraz, cześć Angela, cześć Angela. Teraz finał jak w boleru Ravela. Poczuj klimat w stylu kina akcji jak Matrix. Za dyma dopiero teraz się zaczyna. Smród po spalinach BMW jak w taksi, proste jak drut. Pojechaliśmy po skurwysyna. Ja i sexy Angelina i jej wielka zimna świnia. I jej 9-milimetrowa sztuka dyplomacji. Jeszcze jedno, jeśli nie wiesz o co chodzi, chodzi o pieniądze albo dupę, wiedzieć nie zaszkodzi. Tak więc winda, parter, piętro czwarte, z buta zapukał, wszedł, jeb, złamanie otwarte. Żgałem, do końca życia zapamiętam jedno. Przestał go kopać, kiedy pękło trzecie żebro. Płakałem, kiedy pisał swoją krwią na podłodze numer telefonu do zleceniodawcy. W drodze myślałem tylko o tym, żeby zasnąć. Miasto, nocne życie, mocne przeżycie na własność. Zaraz, zaraz, czegoś nie rozumiem. Przecież to jest kurwa mój stary numer w sumie. CDN.